To program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 2 czerwca, jest 19. Anna Zaleśna-Sewera. Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. 190 głosów za, ani jednego przeciw. Polska wybrana do Rady Bezpieczeństwa ONZ. Cieszą się polskie władze. Za chwilę będziemy w Nowym Jorku, gdzie jest szef dyplomacji, i w Warszawie przed Pałacem Prezydenckim. Związkowcy grożą protestami, jeśli rząd odrzuci ich propozycję podwyżki płacy minimalnej. Polska po raz szósty w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Od stycznia przez 2 lata będziemy jej niestałym członkiem. Kandydaturę naszego kraju poparło 190 państw. Głosowanie odbyło się w czasie sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Grupa B, kraje Europy Wschodniej, jedno miejsce. Wyniki głosowania, wymagana większość 2/3, czyli 127 głosów, Polska 190 głosów. W tym samym głosowaniu z innych grup regionalnych Zgromadzenie Ogólne wybrało do Rady Bezpieczeństwa Peru, Kuwait, Wybrzeże Kości Słoniowej i Gwineę Równikową. W siedzibie ONZ-u jest Marek Wałkuski. Byłeś na konferencji szefa polskiej dyplomacji. Co mówił? Byłem na konferencji, miałem okazję też osobiście porozmawiać z ministrem. Mówił przede wszystkim, że jest dumny z tego wyniku głosowania, że nie spodziewał się aż tak dobrego, że jest to dowód na to, że Polska nie jest izolowana na świecie. To była taka odpowiedź wobec narracji partii opozycyjnych. Mówił też, że Polska zechce wykorzystać te 2 lata członkostwa w Radzie Bezpieczeństwa, by po pierwsze dbać o kwestie bezpieczeństwa w naszym regionie. Minister mówił o Ukrainie, ale mówił także o sprawach światowych, o tym, że będziemy starali się wchodzić w różnego rodzaju koalicję, co podniesie rangę Polski na arenie międzynarodowej. Ja podczas takiego krótkiego wywiadu po głosowaniu zapytałem ministra trochę żartobliwie, czy San Escobar głosował na nasz kraj. Minister odpowiedział, że na pewno tak, że ten kraj, choć nie jest stałym członkiem, nie jest członkiem Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych, to na pewno z wdzięczności za wypromowanie gdzieś tam z daleka Polskę wspierał. Marek Wałkuski, dziękujemy. Z Nowego Jorku przenosimy się do Warszawy przed Pałac Prezydencki, bo tam głos... Sprzed kolejne informacje w serwisie Trójki. No, PZZ i Forum Związków Zawodowych chcą, by płaca minimalna w przyszłym roku wzrosła o 220 zł. Do tej informacji wrócimy za chwilę i wracamy, przenosimy się w zasadzie przed Pałac Prezydencki, gdzie jest Wojciech Cegielski. Przed Pałacem Prezydenckim, w Pałacu Prezydenckim, głos zabrał Andrzej Duda. Powiedz, co powiedział prezydent. Prezydent mówił, że ta decyzja Rady Bezpieczeństwa ONZ, Zgromadzenia Ogólnego ONZ o przyjęciu Polski do Rady Bezpieczeństwa ONZ na lata 2018-2019 to jest dzień niezwykłej radości dla niego samego. Mówił o tym, że poparcie, jakie Polska uzyskała, czyli 190 krajów za i żadne nie sprzeciwiło się na 192 kraje obecne w ONZ, to świadczy o bardzo silnej Polski na arenie międzynarodowej. Mówił też, że to efekt między innymi jego zabiegów dyplomatycznych, ale dziękował też współpracownikom, rządowi, ministrowi spraw zagranicznych i dyplomatom, i podkreślał, że Polska w ONZ będzie naciskać na przestrzeganie prawa międzynarodowego. Cały czas, proszę Państwa, pod tym samym hasłem, które w Organizacji Narodów Zjednoczonych ja wygłosiłem w 2015 roku podczas mojego pierwszego wystąpienia. Pokój przez prawo. Prawo międzynarodowe jest gwarancją międzynarodowego pokoju. Przestrzeganie tego prawa międzynarodowego gwarantuje, że będzie pokój na świecie, i liczyć się powinna właśnie siła prawa, a nie prawo siły. Andrzej Duda podkreślił też, że ta decyzja jest kolejnym sukcesem dyplomatycznym polskiego rządu w ostatnich miesiącach po ubiegłorocznym szczycie NATO i decyzji o wzmocnieniu wschodniej flanki sojuszu. Sprzed Pałacu Prezydenckiego Wojciech Cegielski. A wracamy do informacji o OPZZ-cie i Forum Związków Zawodowych, które chcą, by płaca minimalna w przyszłym roku wzrosła o 220 zł i wynosiła 2220 zł brutto. Domagamy się, by płaca minimalna wzrosła do 50% średniej krajowej. Rośnie średnia krajowa, rośnie wydajność, rośnie zasobność przedsiębiorców, rosną zyski. Także domagamy się tej płacy na tym poziomie, że mamy w Polsce 1 600 000 pracujących biednych, którzy codziennie muszą chodzić do pracy. No, muszą mieć możliwość utrzymania siebie i rodziny. Przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Jan Gus dodaje, że propozycja resortu rodziny i pracy, by podwyżka wyniosła 100 zł, jest nie do przyjęcia. Lider OPZZ-u nie wyklucza protestów w razie odrzucenia propozycji. Obecnie trwają uzgodnienia w sprawie przyszłorocznej płacy minimalnej pomiędzy partnerami społecznymi. Związkowcy z Solidarności proponują podwyżkę w wysokości 160 zł, a pracodawcy w wysokości 50 zł. Jeśli nie dojdzie do porozumienia wszystkich stron Rady Dialogu Społecznego, to płacę minimalną na przyszły rok ustali rząd. Musi to zrobić do połowy czerwca. Licealiści z Radomia promują zdrowy styl życia. Zorganizowali akcję Stop zwolnieniom z WF-u. Takie zwolnienia to w polskich szkołach prawdziwa plaga. Młodzi ludzie unikają wysiłku także w czasie wolnym od zajęć. Wolą spędzać czas przed telewizorem albo komputerem. Na szczęście nie wszyscy. Rób to zdrowie. W tygodniu dam 3 WF-y. Chyba nie jest dużo. Propagowanie zdrowego stylu życia, różnych dyscyplin sportu jest poprawne i potrzebne. Warto się poruszać, żeby jakakolwiek kondycja albo zwykłe funkcjonowanie ciała było odpowiednie. Radomscy licealiści mają nadzieję, że uda im się zachęcić rówieśników do ćwiczeń i przekonać ich, że od aktywności zależą sprawność i dobre samopoczucie. To teraz w Trójce czas na sport. Tomasz Gorazdowski. Kibice siatkówki już zacierają ręce, a w zasadzie przestali ręce zacierać jakiś czas temu, kiedy zaczął się mecz Polska-Brazylia w Lidze Mistrzów. Wiadomo z kim gramy, z mistrzami olimpijskimi, najlepszą drużyną ostatniego dziesięciolecia. Mecz zaczął się dla nas bardzo pomyślnie, bo pierwszy set wygraliśmy 25-20, drugi przegraliśmy 20-25, trzeci również do 19, no i w secie czwartym trwa zacięta końcówka. Przed momentem Polacy wyszli na prowadzenie 21-20. Turniej trwa w Pesaro we Włoszech. No i zobaczymy, jak ta końcówka się potoczy. Jeżeli Polacy wygrają czwarty set, to decydujący będzie tiebreak. Natomiast jeżeli przegramy, no to będzie po meczu. Jeżeli o siatkówce mowa, to dwie polskie pary, Grzegorz Fijałek i Michał Bryl oraz Jakub Przełamkiewicz i Maciej Rudol, awansowali do ćwierćfinału turnieju cyklu World Tour w siatkówce plażowej w Moskwie. O półfinał powalczą w sobotę. W sobotę też finał Ligi Mistrzów. Real Madryt zraga z Juventusem Turyn. No i to się da zauważyć, że taki mecz będzie miał miejsce. Włosi ciągną do Cardiff tysiącami, samolotami, autokorami, samochodami. Szacuje się, że na meczu będzie ich 18 tysięcy. Na kogo postawić? Bukmacherzy zdanie mają podzielone, czyli mecz powinien być wyrównany. Ich zdaniem. Zdaniem zawodowców, na przykład Bartosza Bereszyńskiego, no, do głosu dochodzą raczej sentymenty. Nie jestem jakimś wielkim fanem obu drużyn, natomiast myślę, że z sercem chciałbym, żeby mimo wszystko Buffon wygrał Ligę Mistrzów i to takie, wiadomo, że to jest może dosyć pospolite, natomiast życzę mu tego, bo na pewno fajną karierę ma i tego mu brakuje, więc życzę mu, żeby wygrał tą Ligę Mistrzów. A Polska-Brazylia 23-22 w czwartym secie. U nas w kraju grupa spadkowa w piłkarskiej ekstraklasie zaczyna zmagania o pozostanie. Czy Górnik Łęczna wygrzebie się z przedostatniej pozycji w tabeli? Czy Arce uda się utrzymać bezpieczną trzecią od końca? Zobaczymy wieczorem. Wiemy na pewno, że spadł Ruch Chorzów, a mistrza Polski poznamy w niedzielę. Z ostatniej chwili zakończył się mecz Djokovicia we French Open. Broniący tytułu Serb, no, z trudem awansował do 1/8 finału wielkoszlemowego French Open. Po ponad 3 godzinach pokonał Argentyńczyka Diego Schwartzmana. Było 5-7, 6-3, 3-6, 6-1 i 6-1. A w Pesaro ciągle 23-22 i my zagrywamy. To finały Ligi Światowej. Przed nami dosyć chłodna noc, od 1 stopnia na Podlasiu do 8 w centrum i 11 na południowym zachodzie. Jutro w centrum i na wschodzie pogodnie, na zachodzie więcej chmur i przelotne opady deszczu. W Augustowie będzie 17 stopni, w Warszawie 23, we Wrocławiu 26. A w Pesaro 24-22 dla reprezentacji Polski mamy piłkę setową. Będziemy zagrywać, chociaż jakieś zamieszanie w szeregach Brazylijczyków, może będzie zmiana. No ale jest zdecydowanie lepiej niż było przed kilkoma momentami, bo przecież przegrywaliśmy 2 punktami. A teraz jeszcze challenge, czy Polacy dotknęli w bloku piłki. Nie dotknęli, a zatem 24 punkt potwierdzony. No i piłka setowa dla reprezentacji Polski. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wielka Brytania i Europa przeżywają fundamentalną zmianę, jakiej nie było na kontynencie od reformacji w XVI wieku. Za kilka dni kolejny epizod w tej fascynującej historii. Wybory powszechne w Zjednoczonym Królestwie. W Edynburgu Agata Kasprolewicz, w Londynie Dariusz Rosiak. Raport o stanie świata jutro tuż po 14. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Spraw technologię dziecku i sobie. Teraz dron Vortex z wbudowaną kamerą HD z funkcją przekazywania obrazu na ekran smartfona za 499 zł. Do 7 czerwca, także w 50 ratach. Saturn. Technologia tak ma. Punkty Witaj. Do 27 sierpnia od piątku do niedzieli przyjedź na stację Orlen. Skorzystaj z kuponów w aplikacji Witaj, a otrzymasz 2 kawy z 2 hot dogami lub 2 mega kawy z 2 sękaczami za 16 zł plus 500 punktów Witaj. Przyjedź na stację Orlen. Podróżuj z nami. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza dzieci i rodziców na czerwcowy koncert. To będzie nasz ostatni przed wakacjami piegowaty koncert. Z piękną muzyką pana Gerszpina. Pojawią się młode, wybitne talenty i on, saksofon. Razem z nim piegowata Warsaw Camerata. Serdecznie zapraszam. Katarzyna Stoparczyk. 3 czerwca, godzina 12. Studio koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety do kupienia na stronie sklep.polskieradio.pl. Koncert dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Teraz w MediaMarkt! Kupując laptopa Acer z procesorem Intel Core i5 za 2749 zł oszczędzasz 150 zł. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, zostałem upoważniony przez Tomka Gorazdowskiego, by powiedzieć Państwu, że w meczu siatkówki jest 2-2 i będzie tiebreak. No to możemy zaczynać. Pach, pach, pach. To jest czas listy. Dzisiaj taki piękny dzień, że ani przez sekundę nie słuchałem radia, ale może mi Państwo opowiedzą, co się działo w Trójce dziś przed południem. lp3@polskieradio.pl. No, my mamy kolejne notowanie listy przebojów programu trzeciego, czyli będzie tak jak zwykle 20 utworów w poczekalni, potem 30 w zestawieniu podstawowym od 20 do 22. Co na pierwszym? Już się pojawiły takie pytania. Niestety nie mogę tego jeszcze powiedzieć, bo byłaby słaba zabawa i część z Państwa rzuciłoby w moją stronę miękkimi pomidorami. Na razie może przypomnijmy sobie notowanie numer 7. 7 notowanie. Dzisiaj się nie pomyliłem. Nie notowanie sprzed 1000 notowań, bo przypominamy pierwsze notowanie w związku z 35-leciem listy. No i 7 notowanie odbyło się 5 czerwca 1982 roku i było jak następuje. Na 10 Izabela Trojanowska Brylanty, na 9 Republika Kombinat, na 8 Perfekt Lokomotywa z ogłoszenia, na 7 John Jett and the Blackhearts I Love Rock and Roll, na 6 Paul McCartney i Stevie Wonder Ebony and Ivory, no i pierwsza piątka, na 5 TSA Chodzą Ludzie, na 4 TSA 51, na 3 Body Language Queen, na 2, co tam było na 2, Manam, Paranoja jest goła, i na 1, no tak, pamiętają Państwo to doskonale, ci z Państwa, którzy wtedy byli z listą, Scorpions, When the Smoke is Going Down. Ale my sięgnijmy dzisiaj, przypominając muzycznie tamto notowanie, do poczekalni. Poczekalnia wtedy była krótka, miała zaledwie 10 utworów, a zatem kończyła się na miejscu 21, a zaczynała na 30. Na 23, wtedy, w 7 notowaniu, utwór tym robił olbrzymiego zamieszania. We'll be right back. gone and you're alone. How many nights you sit beside the phone? What were the things you wanted for yourself? Teenage ambitions you'll remember. Jasia w odpowiedzi na moje pytanie i wątpliwość, co się dzisiaj działo w Trójce, napisała, że były problemy z głosowaniem i pyta, czy to wpłynęło jakoś na wyniki głosowania. Sądzę, że te problemy zostały szybko usunięte, pani Jasiu, bo notowanie ułożyło się przepięknie i dziękujemy państwu jak zwykle wspólnie z Markiem za wszystkie głosy. A na dowód, że ułożyło się wszystko dobrze, mamy na początek poczekanie aż trzy nowości. Oto pierwsza nowość na 50. In My World. Lindsay Buckingham, Christine McVie. Płyta już chyba niebawem. Tak się bardzo rozwychodziłem na tę płytę, że nie mogę się doczekać. Świetnie się tego słucha, szczególnie w piątek wieczorem. In My World, Lindsay Buckingham i Christine McVie. Dziś nowość na 50, a to nie koniec. Jeszcze jedna nowość na 49. Big Down, Muse. When hope and love has been lost and you fall to the ground, you must find a way. When the darkness descends and you're told it's the end, you must find a way. When God decides to look the other way and a clown takes the throne, we must find a way. Face the firing squad against all the odds, you'll find a way. Dig down. Dig down. Dig down. And find faith when you're close to the edge, or with a gun to your head, you must find a way. When friends are thin on the ground and they try to divide us, we must find a way. We have entered the tak jakoś wysoko lecą. Big Down, Muse, nowość na 49. Kuba z Debrzna, nasz przyjaciel motocyklista, się zameldował i napisał: Taras, grill, lista, czego można chcieć więcej. Kubo, nie chcę się wtrącać, ale w związku z tym, że synoptycy zapowiadają to, co zapowiadają, ja bym ewentualnie zaplanował jeszcze jakąś fajną, może niedługą i nie męczącą trasę na jutro. Powodzenia, szerokiej drogi. Rocky, Paula i Karol, nowość na 48. To see someone I forgot, someone I forgot to be. And waste no time, confide in me. For as long as I remember, the world's me. Taka nowość na 48. Rocky, Paula i Karol. Natomiast 3 w dół na 47. Dziewczyna, która odwiedziła nas i zaszczyciła nasze urodziny. Amy McDonald, Automatic, 3 w dół, 47. I'm going back again. Flying solo, only myself to blame. Taking my chances. Cause I'm ready to go, this feeling won't stop. Hitting the road, it's all that I've got. It's automatic. Foot to the floor, I can't take anymore. Running from the life I try to ignore. It's automatic. Automatic. Feeling sadness. Taking the easy way out over and over again. Open road, when I'm coming home. I'm free to live, I'm free to roam. Cause I'm ready to go, this feeling won't stop. Hitting the road, it's all that I've got. It's automatic. A to jeśli ktoś słucha listy w samochodzie, to pewnie teraz przez chwilę jechało się jeszcze lżej, bo ona umie tak grać trochę pod nóżkę. Amy McDonald, Automatic, 3 w dół, dziś na 47. LP3, @polskieradio.pl. Państwo tworzą atmosferę listy, czekam na listy do listy. No a my przypominamy i ocalamy utwory od zapomnienia. High Horse, Michał Urbaniak, Czesław Niemen, tak jak przed tygodniem, na 46. Gonna leave this party on a

księżyc, nie bój się. Jak długo będziesz czekał, kto powie? Ciekaw jestem bardzo, co będzie z tym utworem dalej, bo dziś nowość na 38, czyli wysoko w poczekalni, prawda, złe psy. 71335, ten nie działa na razie, ale działa lp3@polskieradio.pl. No i mamy, tak jak przed tygodniem, na 37 jeszcze duet Katarzyna Nosowska i Krzysztof Kraczyk. Jesteś bezsenna. Przyjdź, przetrwajmy razem noc, aż po świt. Blady poranek tu bądź, obejmij mnie bez słowa, obejmij tak po ludzku, kołysz mnie bez pośpiechu. Czy będzie dobrze, puść wolno, lecz bądź obok gdzieś. Czas po cienku jakby stał, powiedz mi, że wschód słońca jest pewny. Noc, nie sposób zliczyć gwiazd, ty i ja. Dla nas cały ten blask, obejmij mnie bez słowa, obejmij tak po ludzku, kołysz mnie bez pośpiechu. Będzie dobrze, puść wolno, lecz bądź obok gdzieś. Bezsenni Krzysztof Krawczyk, Katarzyna Nosowska. Bezsenni, do tego Państwa namawiam. Proszę zostać z nami do 22. Wtedy dowiemy się, co dziś na pierwszym. A na razie na 37. Krzysztof Krawczyk i Katarzyna Nosowska. Na 36. Lana Del Rey. Part of the past, but now you're the future. Signals crossing can get confusing. It's enough just to make you feel crazy, crazy, crazy. Sometimes it's enough just to make you feel crazy. I znowu 4 do góry z 40 na 36. Love, Lana Del Rey. Love, czyli miłość, miłość, miłość. Kogo nasza miłość obchodzi? Anna Maria Jopek, Gonzalo Rubalcaba. Tak jak przed tygodniem na 35. Czemu pijesz się sam?